بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بكني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اللهم انا نسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم والشر ما بعد ونعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. مباكي سود افام سين راديو تي وقتان فجر من دبل فجر جوت وقت بي ديلو سين تي كاتن سون بروم تبارك وتعالى دلن كو دفال سي نين تي اندك سين مباك علي نصال دينا بن سنت يالله سبحانه وتعالى جولي جونت بس الله عليه وسلم ñaan jamm ci réew mi ak réew mi ko wër jaajëfal sëñ Mbacké Sillé mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiq noo ngi ñëwaat ci sunu waxtaanu samedi niñ koy baaxee lu defe ànd ak yéen ci rihlatun ila daril akhira lu tukki boobu nga xam ne koo sin muy dox fa la jëm ñi ko gëm fa lañ jëm ñi ko gëmatit fa lañ jëm motax bu nu àggee ña ko gëmoon gën a noppalu ña ko gëmut. Sunu góor ga Hadj Ibrahima Saxo rahmatullahi alayhi wa radi anhu moo doon wax ne gëm aw fen moo gën weddig dëgg. Waaw, Hadj Ibrahima Saxo mu ne gëm aw fen moo gën weddig dëgg. Weddig dëgg moom du jikka ko weddi mukk. Gëm aw fen nag mën naa ñàkka lor. Daañu ko misaal ci boo duggoon tey ci koñ. Xale yi nel daa am xaj bu fi màtte te waxuñu dëgg. Nee na nga jël say xeer def sa poos di waajal xaj ba. Nee na ba demee fekk xale yi waxuñu dëgg da ngay sànni say xeer rek jàll. Nee na loolu mooy gëm aw fen. Mu ne weddig dëgg mooy nga jaar ci koñ bi xale yi na la dafa am xaj bay màtt fii te wax nañ dëgg nga weddi ko. Wutoo yi xeer wutoo yet. Nee na boo jubee xaj ba bu ne la boobu rek coono topp la. Hadj Ibrahima Saxo radiallahu anhu moo ko doon jàngalee noonu. Kon bu ñu demee yowmal xiyaamati ñu gëmoon bis ba ñuy ëpp domaine aw demin ña weddi woon bis ba ndax fokk rek tabarkallah kii gëm dana dem kii gëmul dana dem. Mook tabarkallah ci lañu nekkoon mag yéen ci rihlatun ila daril akhira. Mu ngoog toll ci mashadu alxisaabi wal jaza mooy xew-xewu calcule nod yi ak jébbal borom nod yi ci cooci lañu toll calcule nod yi ak jébbal borom nod yi ñu xam ne bis boobu bu ñëwee la yuqbalu minha adlun wala tanfau shafaa bis boobu bu ñëwee la bay'un fihi wala xilaal bis boobu bu ñëwee inna alladhina kafaru law anna lahum ma fi l ardi jamian wa mithlahu maahu liyaftadaw bihi min adhabi yawmi alqiyam ma tuqbila minhum walam adhabun alim. Sallallahu alayhi wa sallam mu ne su boobaa da nga gis ñu indi jenn waay ca waa aljanna ñu ne ko naka la sa kër gii. Mu ne ay rabbi kër gi gën ci kër yi lañ ma jox ñaanal ñu dolli la muna jarul ñaan dara jarul ñaan dara gëlo na sokk cëtëtëtë amal mu'min bis bu jawé ñu ni waye kiko mën bis bi falahu mawqifun yasir ci gëmon bis bi té wajalon ko mom taxaway bis bi taxaway bu japp na la doon ci mom du amuk jafagne jafagne waaw su taxawé ci kanam Allahu jalla jalaluhu ngir défendre ay notam ndax yalla tabaaraku ta'ala du def ni police yi di def japp la ba noppet duñ argumenter japp gi yalla du ko def waaw Mukhtar Diop révolutionnaire je pense que nun la ci karangé yoon waaw japp nit ki ci ben infraction bu mu def dang ko koy wax wax li tax nga japp ko bindal ko keuyit dag ko jox ko mu jox la xaliss nga def ci kessu bour lolou moy taxaway bi sunu borom yamal khiyam kep ko xamne amna fum la japp daf lay wax ne li motax ma japp la ba wir la cieng way dula japp ci dula wax dara lolou normalout wala jappé dula wax ne nangam ji motax ma japp la motax moy am taxaw di défendre say aq waaw yalla dana nangu nit taxaw di défendre ay aqam waaw motax nga dégg hadith banan man nuqishal hisabu uzib waaw ci hadith muttafaqun ali an ummina aishata radhiyallahu anha xamna ñi dégglu dana ñi bal ndax ñi bind téré yi dañoo téla jang hadith bo ñëkke jang hadith nak doora jang fiqh ñaare da ngay am fitu do wax an ummina aishata da nga nan rek an aishata lolu mo waral nun ñi delu ci téré yi di bind di indi lele nga dem ci téré mu bindu an aishata boko liré nona mu don teggin yoy bo waxon an ummina aishata mu gëna doni teggin ya wahidan samadan bighayri qarin irham dara'ak dara'ata 'abdikal miskin wa'tuf 'alayya إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين يا حسرة بين العباد إذا هم خافوا الحساب فقف عنهم دوني يا حيلتي في نشر صحيفتي إذ قيل لي قصحى بغير يميني يا ما حيلتي عند الحساب وحوله إذ قصرت بقوتي ويقيني لا حيلة عندي ولا موئل إن قانني تمعي غصن سنوني يا رب لا تترك عبدك هالكا وارحم بفضلك عبرتي وشجوني نيسان بن ويكتو عرب بن شاعر ديني مودن واخ لول مودن واخ قصيدام جي من يالله يو ميغا خامني كينغا نييب لاني لاو لا ياكار امون ناولي si jam bi yor khalima ga di bindu te yeureum te lol mi ngi lay ñaan nga yeureum ko si jam bi neena nga ñewant ko bis bu taxawé geulum xamul fu mu jëm gisul ndey gisul bay gisul mbokk te moy bisub al-akhirah mune cey ma nga taxaw ci digënte jam ya ñepp taxaw di wut ñu pesel leen seeni jëf wala jox leen seeni not mune cey sunu borom su boba te uuma moyen yen pexe lay am buñu tasari téré yi ne ma jël ko te joxe wuñ mako ci nday jor fan lay jëm yen pexe lay am buñu ma réglélé lama am mu ñew ndekété matut namay ñaké pexe fofu ak namay ñaké katan pexe amut yaakar amul fen ndax lima yobbu ci yaakar ju tass ji moy xemem te tedi nelaw ak rafer njortu yuma bole wut ak jëf mune kon yalla bul baye sa jambi muy alko yeerum ko rek tabarakallah yeerum ko rek lol la way kat bi wax mang ci rihlatun ila dar al akhirah di waxtane fajar ci samedi safwan ibn muharrar neena jenn way da foxone abdullah ibn umar radiyallahu anhuma nak nga degge yunus ba sallallahu alaihi wasallam di wax ci walu deeyante gay am bu ëllëgé muneko daf daan wax ne julit bi day jégué boromam azza wa jal ba tek ay loxom fam koy tek mune yalla di wax ak mom ci ay bakaram muy nangu julit bi ndax xam nga ne ya defo nangam mune ay rabbi a'rif xamna ko nanguna ne mako def yalla ne ko ndax xam nga ne ya defo nangam mune ay rabbi xamna ko ndax mako def mok jambi ba jambi ne aduna tukina abdullah ibn umar neena yunus ban ne sunu borom ne jamba qad satartuha alayka fid dunya li mak yow do nga ko xamone Allahu akbar su jëf yi mak yow do nga ko xamone niko ha mune wa inni aghfiruha lak al yawm ginaaw mak yow do nga ko xamone musturalun la ci aduna ba ken xamul won ne yaangi def li mune am mune dumul sutural fele uñu sa sutura fi sutural na la doxal Allahu akbar الله أكبر حاج محمد منصور جوب يالله مو بري سدرا قال لي موك جامم بي رك يا ديفون نانغ موني ماكو ديفون دي يا ديفون نانغ موني لولاي يت مانا نانغم جي داكو ديفور موني لولاي دي مانا منكو فاني قد سترتها عليك في الدنيا wa inni aghfiruha lak al yawm yalla nuko yalla defal sul bakar yeb mu jegal nuko nenu doxlen lisan yalla rek bax motax manan yoonte bi waxal gaay ñu bayyi di mu wutal non waaw dana duma wayu ko bax la ghafil zambi wa qabil tawbi shadid al iqab zi tawli waaw yalla mune amna ñoo xamne ku leen di deg da ngay def ni baxuma waaw mu ne yoonte bi del wax gaay nak ne baxna waaw ndeesan allahu akbar ngeen wutal ma nak ngeen baal ma ci baat bi ay copain mais di mu wutal ay ennemi rek ba nit ñepp def ni baxuma wacc fi sama diine ji wacc fi sama yépp ndeesan ndax ni ngeen koy waxe fa yu'ta sahif hasanatihi nenañu dal dikoy jox nak téré jëfëm jëf yu bax ya yu baxut yo ñu lak ko wala ñu sandiko ci mbalin ma wa amal kuffar wal munafiqun ñom tay ñu alko fa yunada bihim ala ru'usil qalaiq haula alladhina kazzabu ala allah yefur yi mom ñu wolen bu ñepp gis len ñu len yene ngi ni yene we doon yalla jaar len fi dugg ci mbugal ma yalla nañ ci mucc fa ya la hamil hasra shadida wa yawm al qiyamah ويوم الخيام ترى الذين كفروا على الله وجوههم مسودة تزمر ايسو سانت غوك بس بوبو مباكي تي بس يجافلا بوك تي نيغا خامني واجي لو نيو كو وون نياخاري ما فا مانا امك تيتانغي sappe sey rajjlo tabarakallahu yalla di wax yabna adam udnu minni nisan udnu minni mune fa danawti minhu bi qalbin khafiq mazun ku ci nek tit di wax luñ may doye luy xew motax abdullah ibn mas'ud ma ngay wax ci hadith benen amul kenn ci yeen lu dut dana wet ak yalla tabarak wa taala ni ngay seeni asman ci teen wer wi dong mu nek fa waw sunu borom dila wax yamna adam ma gharraka bi waw moy ca ma gharraka bi rabbikal karim yamna adam يا ابن آدم ما غرك بي لوما لا ديف سيتت مبوكي يالله يلاج نيت لوتاخ nga bayyi ma fi ما غرك بربك الكريم لما ديف سي يو ليب لوتاخون nga bayyi ma fi توبي باندي بي ني واخ ابليس لان لا لا ديف lisan dama dama am kersa yow ma le bind sa yaay bind sa bay wursugal sa bay dépense waw ngeen bokk di nek nga bayima fi di dopi ay bandi di ruggi sa tubay ji di wat watef yu baxut di topando ay bandi ba xey bandi yow man lan la la def ma gharraka bi rabbikal karim lisan jeetet negonagu jigen gi lutax nga do ngon topno diw bam xey def la ni nga mel lol teewona topno diw ba mel na mel waw yow lima le bindalon ci kawar lutax nga xeb ko dima corriger di def sa kawar ak bop setin bima la joxone pourquoi nga don ko changer ma gharraka bi rabbikal karim waw lutax lan motax waw wuyuma ndaysan ñepp seug disket yak disco yu boy dakar yi gaw len bala sun borom di ñew ñi wax ak yeen di wax ak nun ma ñew ci benen tombe professeur djibi muy ñi nga xamne dañuy dugg aljanna bi ghairi hisabin la ilaha illallah ci bok ali sallam neena uridat alayya al umam فرعيت النبي ومعه رهط والنبي ومعه رجلان رجل ورجلان والنبي وليس معه احد نانا دنجكو وان يوم الخيام موكيت با لاسما فيلم با نيغي ندي سيتاني سي تيليفزيون بي ني لانسي بن فيلم بوي تام بوي بغا داو ñepp di ko yakamti sponsor yu jog nonu ñukoy defé lañ defal yunit bi sallallahu alayhi wasallam lay xew yowmal khiyam waaw lay xew neena biñ ko wone film bi lancement bi jot na ci gis ay yunit mune gis na yunit bo xamne bi lu mat fan wér nga and ak mum mune mu gis yonent bo xane bi jenn way dong la defar wala ñaar mu gis yonent bo xane anduta kenn waaw anduta kenn waaw ha mune ñu daldi yekati am mbolo ñanga bari bañul ko mbolo ma nga bari ba kenn mënu ko wagn Ali sallallahu alayhi wasallam neena ali de xana sama mbolo ñi mbolo li de mako mom ñu ne ko haza Musa wa qawmuhu Musa mo nek ni di jall ak ñimu sauver Musa jall ni ak ñi nang won ne Musa rasulullah cetet yentuna mi mbolo de sama mbolo la ko tegon ko dedet hada Musa wa qawmu Musa mo nek ni ak ñam sauver ñan nang won wax la ilaha illa Musa rasulullah and ak mom ci lam don wote ñoo nek ni di jall muneko xolal nele unzur ila al ufuq xolal nele mune mu xol daldi gis sawadun azim mbolo mu reeti ñuneko xolal côté bele a gauche mu xol gisati fofa sawadun azim mbolo mu reeti ñuneko nak hadhihi ummatuka deysan yow sa xet mi ngi ni a gauche li lepp ya ko mom a droite li lepp ya ko mom wa ma'ahum 70000 yadkhuluna al-janna bi khayri hisabin wala adhab aw timi jurom ñaari timiri junni nit jurom ñaari timiri junni nit amna ko def calcul bi tay do ndiki lo xam aw ko def tay calcul bi do ndiki lo xam na yalla defalon u jaaj ba mu xam aw dañuy dem di sanni jamra mom u jaaj bi mu dem ba yek daldi gestu ginaawum seen mbolo mi dar ko ñele nga joge bor masjidul khif ñele nga joge bor bani usaym ñen ñi ci digg bi waji mbolam yem ko lol mune ci xelam Allahu akbar way mi mbolo way sunu borom ne ko mbolam ilmi bari 7 personnes la ci nangul jurom ñaar nit kep la ci nangul waji xam Allahu akbar yunus tabe ali sallallahu alayhi wasallam mbolo ma ngi ni bari 70000 personnes ñoo ci dugus aljanna kenn du len régler kenn du len mbugal mané ku def calcul bi tay bo moytout ci ay million nga def calcul bi deug la fi waaw bo moytout do ndeki waaw jurom ñaar fukki jooni bo moytout do ndeki ñoña lo nombre bobu 70000 personnes waaw jurom ñaar fukki jooni ngana ñom duñu leen mbugal duñu leen régler ñom dañu ñëw duggal jann lu leen ko may wala la question ñoñu musu ñoo moccu manam ñom xam nañ ne moccu dagan na wax deug yalla moccu bam dagan na way ñu musu ñoo moccu ndax doylo seen borom tbarkal lol sunu gor ga hadji ibrahim sax fikir munem muk aspirin muk nawakinin muk muyen lan muné birabil falah birabil nas yalla nako yalla bolé ca ñoña way tbarkal gor gogu te bolon ca yunit ba neena ñoñu musu ñoo moccu daga na waaw musu ñoo moccu lu muyen waaw musu ñoo moccu lu musu ñoo gafal kenn waaw wala rabbihim yatawakkalun ñooñu moy gaay yoyu yalla njalla boole way tabarkal musuñu moccu lu musuñu gafal wa ala rabbihim yatawakkalun mbokk yi bindu aljuma ak bu samedi ak bu dimanche setlu ngene dañ koy rediviser deglu ko ñaar yon ba ñett door andi bindu bu bes benen bind ngi ni kon bu bes tabarakallah jeergen jef ñi ngi gërëm bu baaxa baax suñu sponsor bi nga xamna nak mi nga and ak ñun tabarakallah C3S wa C3S yalla yalla sam leen sam nu arena ñun ñep bu ñu xeyé rek jawale fa lu ñuy jaay ñu jënd ko waaw yalla na am barké suñu mbokk xéet ci xibaar yi ñi ngi ne taxawal seen kayit bëgg la Serigne Fantiel xibaar toa Serigne Fantiel lañ ko ci wolof ñaan leen yalla ñoom ak yeen ak suñu technicien bi yalla yalla defar seen mbir defar suñu mbir té def suñu poste dara ñaan na doon toxtaan mo de seen mbokk Aliou Sall in uridu illa al-islah ma stata'tu وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته